أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين اللہ تشرک بی شیئاً وطحر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلا کل ضامر یأتین من کل يأتين من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا اس دریزنا اللہ دا دریم باب ذکر کئی او بڑے دریم باب کی مقصد سورت تا اللہ اشارہ کئی رد شرک فعلی کئی اشارہ دے خبر تا کئی چی حجی صاحب حج لروانی اسنے چی لانڈ شی حج لا او دا حج نا واپس را شی او بیا کل د یو په نوم باندې نظر و نیاز او منخت ورکې کل د یو ولی په نوم باندې او کل د بل ولی په نوم باندې نان راشه چې حج لزی اسم موسم د حج را نږدې دی نراشه اول په سورۃ الحج باندې ځان پوه کا چه حج دے کامل شی او حج دے مکمل شی زمانگی او ملگرے ہو پلار درس لندرات لو دیر دعوت ورکی اپلار بے مخالفت کولو نا پوو چا پیر سر ٹچو بس اغب و تیل دوی دا نمنی او دوی آغا نمنی اغتن درس لبنرانت لو پڑی کی سورة الحج شورو شو چی سورۃ الحج شروع شو دا بجلی سلو نا نو زکا آواز سلو دے کنا او سونے تیس کو او پنگارے کئی ہو چی کل سور حج شروع شو از ہم ملگرے و توئی وی چی سور حج دی نیوے لینو حج دی اللہ نا قبلے او ٹکیم مطبے نی زګه چې ته حج لاند شې او ستوم دغه عقیده ده هم دغه ستا عمل دی نو ستا حج خو نه قبلېږي نه هو ته وایي چې سورې حج دې نی ویلې نو حج دې نه قبلېږي او دا ټیک خبره ده اوس خپله خوښه ده هغه تن را روان شو درس نه خو چې کله حج وکړو نو بیا درس پرې غوستو نو ما آغا ملگری تاوی میں اصولا بیا داخل ہو کا نو تاوی جی درس لن رازی نریا ساتا اس چلی پورا قرآن نیویلی نو حج دی نکی زگا جی تو خوز پوئی شوی حجی سیب شوی خبر ہمیں دی پوری کولا چی موسم دا حج دی حجیانو سلور نیمو پینزل کروپے جمکڑی دی دا حج دا پارا کورم پریدی بچیم پریدی کاروبارم پریدی پیسیم لگئی دا سر پارا دری دا پارا چی حج اکم ادنم سرمی سابقہ اولگی حاجی پلان کے چنم سرمی لقب اولگی حاجی پلان کے حاجی انزر گل درے د پارسی نور غریب خبر نہ رے د سورۃ الحج نہ غریب خبر نہ رے د صحیح عقیدے و د صحیح امن نہ دم رلری زی او پیسیم لگے او دے چم گاون کی قرآن بیانی گی جماعت کی قرآن بیانی گی او پیسے دم نہ لگی او بیام تو ناراضی چکینے وتا نہ بدقسمتی نہ نوز دا حج کا بیان شروع کو نو حجی تا اللہ ترغیب ورکی چیزان دا شرک فعلی نا اسا تا نو دا درین باب دے او پدے کے مقصد دا سرت تا اشارہ کئی اللہ رب العزت فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ یاد کا کلا چزے ورکڑو منگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ نا زکا تعمیر د بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام کڑے دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ تَسْلُسْتِو بَسُرِ بَقَرَكِ یاد کا کلاچ بور دکول بے ابراہیم علیہ السلام دیوالنا دا بیت اللہ بنیادنا دا بیت اللہ ذکر بیت اللہ اول تعمیر کرے و آدم علیہ السلام و جکل توفانی نوح راغو نا بیت اللہ اغم پکر ختم شو زکر طول دنیا بانی سیلاب راغلے ہو عذاب راغلے ہو نا اغم پکر ختم شو نا دوبارہ بیا بات کرے رے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام گٹیک دی دیوال خی جئی آدھا رنگ بچے اسماعیل علیہ السلام اغول گٹھ ور کئی خٹ ور ور کئی پلار او بچے لگیا دی اودغ رنگ بیت اللہ تعمیر کو اسر بقرہ کے تانسو داغی تفصیل لستے رے 127 کی لستے ہو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کا کلا چی پور دا کول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا دا بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام ہما دعان وی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہ تیز منگ نا قبول کے ندل تموی چی اللہ وی زیم ورکڑو دا بیت اللہ نا اویلی میو تا اللہ تشریک بھی شیئا دا چی صدار مجوڑو زمان سرا شیئن سشے نہ پیر نہ ولی نہ پیغمبر نہ فرشتہ نہ جن پیرے زمان سرا ہی شیئ صدار مجوڑو پاہم دیو تھا دام ثابتی کی جکل اللہ زی بیت اللہ شریف تا نجسا دا عقیدہ بھی اللہ تشرک بھی شیئا اس کا ستا دا عقیدہ بھی احتن بیت اللہ شریف کے ناس تو ازم یو ملگرے وی وی ٹیلی فون و ترا وی توافق ہونا وی دیو تو جی تچرتے وی پنجابی ہو یا گو تو جی زخو لاور کیم داتا سے دربار کے ویدیو تیچے واسمر بختور منگلم دغزے کے دعا کا وکنا منگلم دغزے کے دعا کا او چدا سے بےمان لڑش کعبے پہ بزرگے کے حشک نشتا ولی خرب حجی نشی پہ طواف کا خرد بیت اللہ نہ طواف اکڑ نو سوک بوتا جی سے بوئی کو مگا خر بھائی دا دوخ پو خر تلے او ڈنگر او دا بیت اللہ نے طواف اکو او مگا خر شوین کتوے جزو پا دی یو حج خلاسی گم یاد ساتر بابا ریکارڈ چی مات کے بیام نشی خلاسی دے ستا بابا وش ابو جہل دو پنزوس یا دری پنزوس حجوں نے اکڑی دی ہو یا ساتا چی عقیدے ٹکنوا او عقیدے داو چی لات منا تو زو حبل را مرد کے دیش او دوی اللہ عیسیٰ ورکڑے و برخے ورکڑے امونگ دوی توائی و دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کئی متا قدر کا والا لاد ماتا دن نچے دا عقیدے و چی لات منات او زو حبل دا زمونگ شفارسیان دی منگ دوی توائی و دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کئی نا یا ساتا غاجون و لئیس فائدہ ورنکا او استاجی وی ماتے و تن وی جی جدا میں شلم حج دے وی موت ہے جدا بابا ریکارڈ دے نہ دے مات کڑے زگا ستا مغا عقیدہ دا و دا غم مغا عقیدہ و اگا دو پنزوس یا دری پنزوس کڑیو نا کتا شلو کڑن نسو چلوش پوگی بخبرو کنو پوگی دے وہ عزت تعجب را پاسم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب را پاسم دش پہ استاد محترم وہی وہی زمون ملگری دے را پاسی کر دے وہ یار دش پہ را لس پن گرے را شی سوک اب اس را دس میں خوزے ہوئی را پا مس استاد وہی دا شیطان دے کنا شیطان وہی جرا شا عقیدہ کو ایسے مڈیران دا راشا دا خوب نہ خوب آسا کنا نہ تو خوب نہ دیو باسی را پا دی سی استاد وہ چرتا کو زموں گے ملگیری لرانا کو چرتا چا معاہد لا قران کو چرا پائے سولو ا تا پدر چے دے کر لگا مل کے یو کڈیر کے نو قبلی گی نہ غتا ان را پاسی ہو جے کلم مشرک شنو یا ساتھ بیا بج را پاسی زکا غوی چ عمل خو اسم نہ قبلی گی راش خوب نہ خوب اسکا خوب ولا خراب نو چی زی بیت اللہ تنو عقیدہ بری سوی اللہ تشرک بی شیئا دا چی صدار مجھوڑو زمان سرا شیئا زرب عرب کار رنگی دی خوا عقیدہ تن خخ لگتی خوا پوش عمل کنور ار رنگی دی غیر زمان سا کار نشتا خو یا ساتا عقیدہ بلکل ٹکتا شرک بابا کے چرتا انوی نی نخپل شرکی و نتا پری دی کم چی تری ہی نتا پوسکی نخپل چرتا شرک حرکت کئی او نتا پریدی الٹا کتی کئی نتا تا وی شرک شرک شرک نور عمل ازدانے ہم چی فرشتی دی پوئیگے بخبنو کنو پوئیگے نو اللہ تشرک بی شیئا دا چی صدار مجھوڑوے زمان سرا شیئا انزرب و توہیر بیتی علی توائفین دا چی صدار مجھوڑو زمان سرا حکم ابراہیم علیہ السلام توخا لکه چې هغه الله وی هغه لمې زی ورکړ نو ما وته چې بیت الله تعمیر کا خود توحید مرکز جوړ کا سو کا د توحید مرکز جوړ کا بیت الله بنیت التوحید فلم تشرکون فی او عقیده ابراهیم علیه السلام چې درو فائدو ل ذکر کولا نه یو دا چه بیت اللہ جوڑ شو دا توحید دا پارا نو پدی کے تاسو شرک ولی شروع کو ام دغا بقرہ دغا آیاتونو کم چه مولوستو ستا بابا خو بیت اللہ دا توحید مرکز جوڑ کڑیو نو تا پک شرک ولی شروع کو اللہ تشرک بی شیعا دے بزان لکا کفن یوسی ابی زمزم کی بے خوش کی ابی زمزم کی بے خوش کی ویو پدی کے بمی خخوے او پدی با بچ کے گا عقیدہ ڈیران دو پدی با بچ کے گا یا ساتا بجیل با بی پینزو وقت او دس کورا لامبل بیم پا دقو بو باندے تو کال تا خونو روبا بینن ام دقا یو چینو دا بی زمزم سکلیم دقا کٹو کے دگا چولے ار سکے دگا استعمال ہو لے یار ساتا شفا پکشتا بالکل برکتیو بری شفا د پکے دا ٹول و امراض و شفا د پکے دگریں گے چدی اس کرے نو روٹے تو بدیا جت نی چدی اس کرے نو دسمات بدل نہ راجی دام چوس کے نو بیا بدی یو تواب نہیں کرے جی منڈے بوے اوغس کا پتہ بند لگی ارے بدن اسے جوڑی کی بس خدمی کی خویا سات دان جتوے ماں با دا جانم نہ بچ گئے ابھی زمزم بتا سنگا جانم نہ بچ گئے ادے بگی کفن خوش کی زیم کے اور ٹپکا جان سا رکھا کہ کیوں نہ بچ کے نو وطوہر بیتی لطوائفین او پاک کا کور زما لطوائفین دا پارا دا تواف کا ان کو پاک کا کور زما پس سرا پاک کا کور زما پس سرا پتوحید سرا پس سرا پتوحید سرا اللہ وی زما پا یووالی سرا لطوائفین دا پارا دا تواف کو ان کو دا پارا دا اعتکاف کو ان کو یا دا پارا دا تواف کو ان کو والقائمین او دا پارا دا قیام کو ان کو کم چی اگر تواف کو ان کی دی مسافر دی یا کم چی اگر قیام والا دی دا غزی اسیدن کی دی دا ٹول دا پارا دا مرکز جوڑ کا بیت اللہ خبری کے بیان دا توحید کی گی اور رد شرک بگی کی گی سو بگی کی گی بیان دا توحید بگی کی گی اور رد شرک بگی کی گی اور مغ سلسلہ شورو دا بیان دا توحید شورو دے اور رد شرک شورو دے مختلف حلقے پکے لگے مکی سے وہ زمنگ مل گرے رہے غم پکی وہ حلقہ لگے دیر وقت کلچ آجیان سوائبان لانشی نو دا حج دا شورو کولو نڑوان دے اگو تا توحید شورو کی دلیر پارا چی اگوی دا خلق خوراغلی دی راش عقیدہ خوی ٹک کا کنا نا اگو والا عقیدہ ٹک کی نا چی کل حج تا ورز دو پاتی شنو دا حج اگا احکام و طریقہ و توخی زکاول شی عقیدہ با نو لطوائفین والقائمین دا پار دا طواف کو ان کو او دا پار دا قیام کو ان کو والرکع السجود او دا پار دا رکو او دا سجدی کو ان کو یعنی چی ہر سوک دی او دا طول دا پار زما کور پاک کا پا بیان دا توحید سر دا سنے پاک کا دا شرک نے پاک نرب انشاءاللہ بیاوائیو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ او یاد کا کلا چ زے ور کڑو مونگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ نا اللہ تشرک بی شیء ادا چی صدار م جوڑو زمان سرا شیء انس شیم اطہر بیت یلی طائفینا او پاک کور زمان لطائفینا د پارا د طواف کو ان کو والقائمین او د پارا د قیام کو ان کو ورکع السجود او د پارا د رکو د سجدے کو ان کو